कान का पक्का। एक थी मेढकी, उसने एक मेढक से ब्याह किया। एक रोज मेढकी सौदा खरीदने खरीदने बाजार चली। रास्ते में उसे एक हाथी मिला। नई नवेली दुल्हन बनी मेढकी को अपने रूप का गर्व था। उसने हाथी से कहा, खंबे जैसे पांव हैं तेरे, बहकी बहकी चाल, चल संभल कर पर्वत काले, मेरे गोरे गोरे काल। मेंढकी की सेखी से हाथी को गुस्सा आ गया। उसने एक पाँव पछाड़ा, फिर दूसरा पाँव पछाड़ा और फिर कहा, काली और कलूटी है तू, पिद्दी सा है तेरा पेट, निपटा कर तू अपना काम, घर में जाकर ले। हाथी ने मेंढकी को काली कलूटी कहा, इसलिए वो बड़ी दुखी हुई और सीधे घर जाकर अपने पति मेंढक से कहा, चैन से गद्दे पर लेटे हैं पति हैं आप या पापड़, हाथी कहता है मुझे कलूटी, जाग के लगाओ छापड़। मेंढक ने सोचा, कोई कच्चे कान वाला पति ही मूर्ख बीवी की बातों में आकर बाहें चढ़ाकर चढ़ा सकता है, हाथापाई कर सकता है। मैं तो पक्के कान वाला हूं। फिर भी रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए कुछ कहना जरूरी था। वह बोला, चांद सा है ये मुखड़ा तेरा, लाल सेब से है गाल, हाथी होगा आंख का अंधा, उसके नाम पे मिट्टी डाल। यह सुनकर मेढकी मुस्कुराती,